Хотя он один не помнитель. Сейчас вообще не помнитель, но это поэтому не сказал. И то. Куда же? Я його дійсно вздрів, що він там. Я зліз, сказав до Володимира, ми його ще не дочекаємо. Все, чоловік, як він же вмикає від нас, то щось нам вже загрожує, напевно. Володимир каже, ну що порадимо? Йдемо по домах, та не йдемо цілу ніч жінували. А я кажу, він може поверне до мене. Так він до Володимира не повернув, а так через деякий час, вже самі знаємо, до нього вже полетіло дві машини. Він почав вперед там брехати, що він сам зробив. Йому не повірили, він тоді включив Володимира до себе, що вони оба з Володимиром. Ти кажу, ну як ви два того могли вилізти, там то зробити? Воно ще не виходить ніяк. Кажу, а там приблизно коло педучилища, постовий видів, у вас ще шістьох чи сімох, там каже, крутилися. Там якийсь склад воєнний був, що і постовий навіть був підійшов, то ми навіть тобто до нього підходили, вдавали, що ми такі п'яні, то до нього. А хлопці за той час склеяли і вішали прапор. Думаємо, бо він ще придиви, бо часом не пішов, не подзвонив, що то, бо то ж така справа, там світло освітлені, все, то ж не. То що в темноті. Ну і все. Тут вчули ми арешт Сапиляка. Ми ще зібрали, каже, що б там робили. Ну, каже, може би ми десь виїхали або. То, але потім ми передумали таку справу, думаємо, то воно нам нічого не дасть, то краєм ліпше будемо, напевне, чекали, як воно ще вийде далі. Ну і так воно сталося, так незадовго Володимира забрали, Мармуса, а так десь через, не знаю, через півмісяця чи через скільки, Миколу, дає Лисого Борща. Чи от Слободяна Микола? Микола 22 березня, потім там у Лисого. А потім, значить, Лисого вже забрали? Та ні, ну йому дали. Вже ще нас лишило на кілька, 4 років, да? Так, лишилося нас 4. На 4 років лишилося? Так. Набрали в останній черзі. Я кажу, лишилося нас 4. Микола. Чаєво. Микола Мармус говорить, що коли я їду чи на роботу, чи з роботи, чи жінка, чи мене повинні постійно супроводжувати туди і назад, так що я навіть не маю права до когось підійти з людей таких, щоб щось навіть сказати. Або тут навіть приїжджав один сільчан наш, Росохач, він десь під Львовом жив, він колись був суджений так само, як його фамілія? Славко. Матвішин Ярослав приїжджав, от він суджений, він так само відсидів. Довгий термін так само за цей повстанський рух. Микола, він хотів з Миколом переговорити, то я навіть не знаю, яким способом вони там говорили, десь ховалися далеко, бігли, і то за ними хвости йшли. Так що дуже трудно було. Ну і якраз квітень підходить. Квітень я пройшов призовника комісію, Определили, що я здоровий для служби годен, так як вони по-русски писали всім, бо по-українськи почти не писали. І все, чекай повістки, така бесіда. Ну я до хлопців говорю, от таке, ну хлопчика, може підеш в армію, та й ти облишиш там. Та й нічого. Якраз 11 квітня, правда, перед тим я що буду говорити, там де я жив, от за Коршму вулиці, вечір, хто довго світить, лампочка або розбита, або що, пес так само напуджений, котрий гавкає. Так що страшно, Волга постійно чорна тут коло костьола на повороті висаджувала десант КГБістів, вони в кірзаках, бо в мене теж собаки вдома були. Досить злі, то батько навіть виходив пару разів з рушницею, бо каже, чи злодії, чи що влазі. Кукурудзянка всюди тріщить, пес туди гонить їх, каже. Але я батько в тому сказав хтось. А все вони за мною дивляться, ви їх лишіть, бо то все, я знаю хтось. Ну, батько каже, раз так, то таке, я мушу. Мусим то. Ну і дотягнулося якраз я. Пам'ятаю, що десь рано вона ще розвидніла, чи 4-та, чи 5-та година, напевно, чую стук у двері. батько встав, пішов до дверей, хто? Відчиняйте Служба безпеки. Вони наказали Служба безпеки, КГБ. КГБ. Батько відчинив двері, він зразу, бідьовка, підполковник, влетів до хати, так як, я думав, він там мав якогось звіра вздріти чи що, з таким поглядом. А то просто хлопчина, я ж, мені ж 18,5 років було, чи там що більше. Там то, він, то сего син, де батько, батько, в мене єдин син, ну це він. Вивеничок Петро, кажу я. Ну, вставайте. Ну, я встав, вони завели понятих, їх ще чотирьох було в хаті. І два понятих мали десь Борщівського району одного. Якось, де вони їх набрали, я так не зрозумів, такі порі. І то два понятих, то прочитайте то санкцію прокурора. Я... Обшук чи арешт? Ні, на обшук. Так. Я вжив в руки, бо я пам'ятаю прекрасно, що я вжив в руки. Санкція написана на русській мові, що я ще відказав. Чи кажу, я по-русски не вмію читати. Бідьовка зразу все звернув увагу, каже, ти дивися, він вже навіть... А що у вас в селі по-русски не вчили? Я кажу, вчили, але я моя мова українська. Кажу, я таке, ви знаєте, я то читати знаю, але я не розумію смислу того, що я буду читав. То кажу, ви краще. Він ще туди вбирає окуляри, такий недовольний, крутий головою, починає читати. Чи у вас є антирадянська література, там то далі. Що я не пам'ятаю, ну зброя то все на першому плані там була зразу. То батько зразу сказав, зброя є, мисливська рушниця, бо я охотник в мене ракету все. Ну, все ні, я каже, маю на увазі пістолети, там то каже, такого в нас нема. Ну нема, будемо шукати. Бо нам стало ясно, що у вас таке є антирадянська література, зброя, от таке він зразу сказав. Батько каже, якщо таке, то шукайте, будь ласка. Ну і вони зачили. На стриху то ще батареями світили, бо то я кажу, бо то ночі. Ліхтариками, бо там темно, вони зразу вишку взяли, покільки я пам'ятаю. Там то десь там знайшли мамини, то, що мама польський вчилася ті, як вона ще називає, чи то гімназія, чи ні. Мама мала про закінчення там файні оцінки, мала то не щось доводиш, то ви навіть то. Ну, та як мама каже, тут у нас польська влада була так як і зараз руська каже, та і так ми ходили до школи. Ну правда, він зараз вернув, то яка руська, то українська у нас. Мов то влада. Ну так і то. Обшук зробили, нічого не знайшли. Підписалися ті поняті, і батько, здається, розписався. Чи то може я навіть розписав, я не бачу, чи мати розписалася, хтось таке. Розписалися, і він тоді каже до мене, поїдеш з нами. Я кажу, а що я з вами маю їхати? Кажу, ви не знайшли ні антирадянської літератури, ні зброї, нічого забороненого. Кажу, що я? Ну, нам треба щось вияснити, на 2-3 дні поїдете з нами. До батька каже зразу, от вам адрес, бо він їде, значить, в Тернопіль ми його беремо, щоб ви тут чорткові краї не ходили, нігде ми його беремо в Тернопіль. І каже, туди до нас ще звернеться, але через 2-3 дні він повинен бути вдома. Мене привезли зразу в Чортків, тут на першому поверсі якусь завели таку камеру, правда, за мною. Зразу там два чоловіки сіло, один прийшов, ну я не знаю, хто той був, говорить до мене, за що тебе сюди взяли, ти хоч знаєш? Я звідки знаю, от приїхали, забрали, але за що, що толком, шукали за антирадянську літературу, не знайшли, але все одно мене вже, то нічого, якщо не знайшли, то значить тебе випустять, я кажу, та я так я думаю, що так повинно бути, раз шукаєте за одним, не знаходите, то чоловік вже не винув. Ну десь ми посиділи там, може година, може півтора. Я так зрозумів, то видно, вони такий перерив робили машину від машини, бо нас 4 машини їхало. А то ми там ще, може, не зустріли. Це завтра 4? Так. Одночасно, один раз. Так що вони того термін, видно, такий, щоб встигли його завести там і то. Все, я так собі подумав. Ну і що, привезли мене на все в КГБ, все ще. КГБ старе, тут коло Желізнодорожного вокзалу, там воно не дуже далеко. Краснова пошта, там з лівого боку, покільки я знаю, бо я тако підніс голову, то там щось пошти є чи 4 поверхи, то повно всюди молодих дівчата і хлопці заглядали. То той КГБіст навіть сказав, що ану подзвоніть, позакривають вікна шторами, мов би не заглядали сюди на подвір'я. Бо вони, і я вже бачив, що вже є чи 2 було машини переді мною, чи може і 3 вже. Так, так, так, ну. Так, що ви вже були. А якою машиною тебе привезли, цікаво? Не воронком, ні? Ні. Газіком. Так, я їхав у газіком, це я точно пам'ятаю, бо там і Волга ще в когось була, я не знаю, кого брали Волгу. А мій син. Газик. Ну, і мене таким самим, у газику. Зразу обшук капітальний, все. Правда, але перед тим ще, перед обшуком він мене, бідьовка, завів в свій кабінет, розімкнув сейф, начата, витягнув звинувачення моє, все. Що 22 січня, такого, 83-го. Ви сказали, щоб полегшити справу, давайте відразу в Терновків. І мені... Признавати себе винними. І мені зразу звинувачення, він, от ознайомся, бо ти так довго не морочив нам голови, щоб ти зрозумів, що ми все вже знаємо про вас. Що ви зробили і так далі, і тому подібне. Я кажу... І хто? Я кажу, а то ж, що ви там понапечатували, кажу. Такого, що я близько, то він читає, а я читаю дійсно, що там пише так і так, так і так, все так дійсно, як воно було. Я кажу, я такого не робив. А як воно написано? Та все дурне. Ні, що скажеш? Та воно не потрібно. Я не хочу згадуватися таке. І кажу, ну все, чоловік якийсь написав, я не знаю, він як то зробив, кажу, то він не відповідає, а я то не робив, я підписувати не буду. Так, так. То зараз я тобі покажу. Раз на дзвінок, там приходить такий надзиратель, мордатий. Він ще мав на увазі, що я ще мав наполошити, бо то хлопчина, а такий бугай приходить з голову в голову. Той такий там був старий, знаєш. Ну, а він ще, він десь східняк, бо він навіть так і балакав. Але він чоловік душев такий не був, аж він вид такий, мов, такий, так що. Ну, як до мене, ну, думаю, ну, ведуть мене, думаю, зараз, напевне, він мені доламав кості з костолом. Це моя така думка. Гори по сходах звели в підвал, там зразу в ту камеру, діяжурку, пальці відбили, все, мене вже оформлюють 100%, я вже зрозумів, що це було все. Чую, в третю камеру його. Хоч мені так, я пригадую, напевно, що в третій я сидів. Та й в третю камеру приходжу, там вже сидить молодий хлопак. Такий, ну то й таке, там вже познайомили з ним. В 2-3 словах він сказав, що він десь був, чи Заліщик, щось таке. Сказав, що Чуб Сергій, називаєш Сергій, Чуб ще пише. Ну то й, зачем мені там байки розказувати, то, а кажу, тебе за що взяли, кажу, я не маю поняття. Я йшов, мене злапали, кажу, на тротуарі забрав з антирадянщини, якусь книжку я мав мати, там, кажу, я не маю поняття. Ну, він говорить, думаю, якщо таке, то тебе довго тут не довго тримаю, тебе живо випустив. Ну, я кажу, тато, я так думаю. Що, просидів я з ним один день, другий день, дивився, цей мій Сергій починає дуже любопитним бути. Починає розказувати, що вони там мали краївку, якусь зброю, книжки заборонені. Мали сховані так, що я кажу, я зразу зрозумів, що це за чоловік, що це підсадний просто-напросто. Як то кажуть, підсадили такого, щоб він мав з мене щось витягнути. Що я мав йому щось розказати. Ну, я з ним, я говорю, я десь просидів з ним 4-5 днів, аж доки він за мною сидів, доки я йому не сказав, кажу, Сергій, мені здається, що ти є стукачок. Так я йому просто сказав так по... кому блатному, би так ще виражати. Так я йому сказав. І зараз його десь через день його забрали зовсім від мене. Я просидів десь 2 неділі, те саме мало. І от що я хочу ще сказати. Я так само 10 день, десь чи 11 день не давав показів ніяких. Я не підписував нічого, я казав, що я не винен і я нічого не знаю. І це у вироці відзначено. Я все не знаю, чи це є. Відзначено. Так? А от кілько, я не пам'ятаю. Ну мені так щось здається, що я десь 9-10 день я не давав. Я навіть не знаю, чи у вироці є то сказано, я так по собі. Тоді бідьовка визвав прокурора по надзору. Я от не пам'ятаю, чи то Іванов, чи то як його фамілія була. Бо він мене навіть полошив, каже, в суді я тебе покажу, бо то був москалеско. Так. Я в суді тебе покажу. Той до мене прокурор. Каже, а його, і от ще одного, то я тепер зрозумів, що на Николу Мармуса. Їх до психлікарні їх треба забрати, аби їм мозги прочистили. Бо каже, вони, то правда, бідьовка ще мене полошив, бо батько якраз мав будуватися, звозив камінь, матеріал. А в нас як? То 10 років треба стягати було матеріал, аби ти якусь хатину. То він мені що сказав? Не то, то сконфіскуємо все, заберемо. Я кажу, якщо воно є, то на то є і документ. Хоч фактично, те як на камінь, бо батько робив, то все в конторі батькові не кишко було документ взяти. А от на Шоліса, то ж ніхто не мав паперу. Все ясно. І мене зачило то трохи, як то кажуть, яка корозити мене зачило. І я ж виджу, що дійсно в паперах, оскільки вони Сапиляка дали показ мені, то я ж виджу, що він все описав 100%, як воно є. Там все то, що є дійсно, що це вже є. Я так ще деякий час щось подумав, дивився, часом би дійсно мені. Бо він каже, якщо ти навіть умний, то будеш дураком, той прокурор, що мені сказав. І правда, мене то думаю, то краще, напевне, треба признати вину, бо я дивився, я ще так не відкручу, а ще зробив з мене дійсно. Я ще побоїв то. Бо таке, бо ми слухали Радіо Свободу, там сюди-туди, то ми розуміли, що вони робили з людьми, які то дійсно здорових людей робили слабими людьми і все. Так що вони цей варіант застосовували. І вже я туди підписав там той свій. Ну, зачало слідство йти, протокол той. Правда, ще підписав один протокол, може ви пам'ятаєте. Він такий підписувався, що мають право до тебе зброю примінювати, якщо би ти в разі тікав, там ще такий. Так. Я кажу, я щось довго його так само не хотів підписувати, ще навіть довше кажу. На початку треба. А я йому що сказав? Кажу, то ви мене можете через поріг застрілити, сказати, що я... Спроба тікати і маєте документ мій підпис, що я був ознайомлений, а кажу, то таке. І так почалося наше, як то кажуть, ми щось півроку під слідством не ходили, чи скільки? 7 місяців. І навіть було, що я сам один сидів навіть і 3 неділи сам камери мене одного тримав. Але то, що цікаво, що Володимира Сенькова не було, знаєш, довго так, аж на самий останок. Ну, то вони вже його підвезли вже під суд його. Сподімось так. Так, ну і вже почалося наше, як то так говорити, камерне життя півроку майже. Ну, почалося слідство, багато тижнів мене тримали в одиночці, одного, просто я знаходився один. Дуже, правда, було кишко одному сидіти. Ну, потім само собою привезли старого стукача, знову. Ми його пізніше розоблачили, то це вже Микола Слободян поміг, бо цього стукача знали по Чорткову там його, з його камери, з Миколи. Ми вже на суді зговорилися, він мені сказав, хто то той чоловік зі мною. Дійсно, його зовсім друга фамілія і то, а вирок в нього був, бо ж йому потім при мені принесли вирок навіть в камеру. Я читав той вирок, що знайшли в нього $10 золотих монети і пістоль Кольт. Це в нього вирок був такий політичний. Ага. Вирок всього. А він фактично в Чорткові був затриманий всіми криміналістами за несплату аліментів жінці. Це аліментщик був настоящий. Ага. А таким виявився стукачом порядним, що його в Тернопіль кидали по камерах. От, ага. Як до мене, так і, може, і до других ще. Так що вони, то от після того, як першого від мене тоді забрали, то мене щось тримали, я кажу, десь, напевне, 2 тижні, або, може, і більше я сам сидів. Я так не міг запам'ятати добрих днів, бо то така справа. І одного ранку щось мені виглянуло, що за мною щось було, я от не зрозумів. Мені здається, що як так через сон якийсь чув, що хтось заходив щось в камеру, мені щось виглядало, що за мною могли щось і робити, я от не знаю. І потім я йшов рано вмиватися, мене нараз така скволість взяла, слабість, що я не міг на ногах триматися. Я ще тримав, там коридор не дуже широкий, так що я руками одної стіни і другої і таком йшов, а надзиратель навіть нічого не сказав мені, що з тобою, бо значить він знав, що за мною, що мені так виглядало, що щось віддачу таке мені дало потім. І на очі я добре не видів, і така слабість. І все так один раз пройшло, і потім вже таке за мною ніколи не було, нічого подібного. Тому я щось таке підозрював, що щось незрозуміле. Чи щось таке було. І так як через сон, мені здається, що я щось чув, що камеру замикали, після того, як я почав одно відходити трохи, чи що щось таке мені от в пам'яті таке ще лишило. І я все думав, що щось вони мені таке робили. Але що конкретно я не годен, бо я кажу, от такі випадки не могло за мною такий бути, бо я ж молодий чоловік, організм мав здоровий, що це не таке, і таке раптове такий занепад. Ну і так слідство скінчилося, так почали нас на суд. Возити, оскільки говорив, що з тими кагебістами ми досить довго вели таку, як то говориться, конфліктну таку, і так, і сяк, ще запутувало всякі, щоб вони не змогли вийти на всі сліди, які, правда, дещо їм ще й вдавало через те, що таке язики, така от роб'є свою справу. Ну і почався, так як я говорю, суд, почали нас, ми на суді вже всі зустрілися, дуже ми раді всі, вчилися обнімати. От в воронках кожного в інакшій кабіні тримали, так що ми один другого не бачили вже півроку. А тут вже в залі суда судді ще здивували, вони думали, що ми повинні один другому чуби рвати або ще щось, а тут ми ще наоборот, хто заходить зараз. Здоровкаємося, обнімаємося. Ходили вас так на одну лаву чи як? То дві лави було. Єдні три впереді, а чотири ззаді нас сиділо. Так що майже то. Суд був, так як ми вже говорили, в закритій формі. І з тої радості ми почали говорити. Тут конвоїр накинувся на Слободяна Миколу, там, бо Микола щось там сказав сюди-туди. Вони його в наручники, зараз ми тебе покажемо. Цей дуже конвоїр хотів такого героя грати. Брав аж два пістолети з двох боків, дві кобури має, такий показує, що він дуже озброєний. Правда, конвой був, армяни були, верніше вірмени. Я би сказав, що хлопці дуже сумнівні були, я не можу пів слова на них сказати. Вони до нас ще ставили з деякою навіть симпатією. Я буду так говорити, що вони до нас ще ставили дійсно міць, я би сказав, вони сподівалися носи, конвоїр дуже, чи він москаль був, чи хто-то там, трудно сказати, але дуже, дуже він хотів перед тим, а ж його потім той суддя щось там спинив, чи що, хтось там його, зараз. Я кажу, його там аж спинили дуже, бо він дуже хотів грати. А оскільки батько розказував, що бо вони чекали під будинком, там, на дорозі під судом, каже, вас привозять, воронок заїздить, чуть не завалить двері. Так стає, би ми навіть не виділи, як ви виходите. Які ви там, що там, а батькам так само було, не, як то кажуть, не байдуже, чи ми хотіли на нас і подивити. І каже батько, підходять два кагебісти, давай нас гонити то. Батько туди каже, що ми маємо йти? Це мій син, і я тут буду, стояв. Ти чого мене в зал не пускаєш туди, аби ми своїх дітей виділи? Зачали з ним, коротше, говорити, що потім, каже, вони вже чуть далі зачали навіть ставати після себе. Каже, бо батько каже, я навіть сказав, каже, може ви позбивали їх, що ховайте від нас тепер їх, щоб ми навіть не подивили на них, що ви з ними зробили там. Ну, бо я кажу, батько мій не такий з полошливих тих. Він з ними справу мав, правда. Ну і так, ну, скінчився суд, там мені дали 4 роки строго режиму і 3 роки заслання. Але ще я перед тим скажу, ну і при зачитанні вироку, батькам сказали, що будуть на другий день зачитували вирок. Ага. Нас привезли після того з полудня в суд і сказали батькам, що будуть на другий день за. Але батьки ще наші ще не вступали сюди-туди, ходили, бо то і не так живо добратися, на поїзд тече, бо то автобуси в ту пору вже і не ходили на чортків, так як вони ще добирали. Ну і хтось там ще затримав трошки довше, а ті вже хотіли на вокзал, а воно ж там КГБ близько від. То вони навіть по дорогі батьки ходили, ми часом навіть чули, як кричать, чи Петро, чи Володимир, чи Микола там, чи там все батьки, бо то все воно попри самі тротуар, камери ті були. Так що, і хтось там сказав, що каже, хлопців воронки повезли назад, батьки назад сюди. От. Ну і зайшли батьки в зал, ми їх прекрасно виділи, конвой щось втроїли. Щоб був приблизно 10 чоловік, тоді стало около 20 чоловік. Бо я так точно пам'ятаю все. Потім по свічках, я так пам'ятаю. Що і тут зараз виключили світло, і кожний солдат мав свічку. Засвітив свічку. Я, значить, і ми все додумалися всі, що все нам, так як ми приймали присягу, вступали при свічках, значить, все нам от зачитали кару теж при свічках. От хотіли то нам кагебісти і доказати, що от ми вас при свічках і засудимо за то ваше таке то. Ну вони ще помилили в тім, бо ми духом не впали і після того, що наоборот ліпше. Ну і тоді в камери після суда до мене привели Сапиляка. Якраз сидить. А ти був один чи з кимось? Я з тим провокатором сидів, кидаючи Сапиляка до мене в камеру. Ну, правда, ми ще обіймали так, як звикли, так як то односельчани, і так, як за таким звичаєм. Ну, і ми почали там розмову сюди-туди. Сюди-туди він почав ще викручувати. Ну, мені все ще не сподобало, зачав казати, що там Лисий, Слободян, десь там початкові співали якісь пісні, і їх там затримали, і так, мов, на нас вийшли. Йому кажу, ти не говори, бо мені давали твій показ. Ти зразу показав на нас всіх. І ти кажу, ніколи себе більше не балакай, бо я не чув, що ти на хлопців. Всі читали матеріали справи потім, ознайомлювали. Що ти на хлопців на клеп говориш. Він трохи ще стримав. Я кажу, дивися, бо все дуже не здала справа. Ми тобі нічого не кажемо, бо ти так терпиш, як і ми. Розумієш? Тобі срок так само дали. Нам дав вже, як є, так є. Но будь справедливий і такого більше не говори. Ну, це і законно, що цей все слухає чоловік, який. Mm-hmm. Він для того і є між нами. Mm-hmm. Та, там почали сюди, туди гнути. Коротше говорити, приїздив з Києва Рубан. Може, пан Василь, вам він відомий. Така величезна морда зі шрамом. Яка наколка ту ворожа на руці. Він такий матрос був, чи щось таке колись. І шрам на щоті в нього. Так, чорний. Так. Mm-hmm. Це якраз київський вербовщик. Який вербував агентів. Ну і він, напевно, з нами всіма вів справу. Зі мною теж, саме на цю тему. От. І він починає мені розказувати, який я молодий, як я можу вийти борше на волю і так далі. Я йому сказав, що я на таке не спосібний. Ну, коротше, говорити, довго ми то вели бесіду з ним. Коротше, він ще нічого не добив від мене, бо я так ухилявся. Я йому так у вічі не сказав, що пішов ти вон своїм КГБС, а просто я таке не вмію, я таке. Ну я так, як то кажуть, входив від такої. То він зі мною поговорив, дивився, що щось не виходить, переключився Паламарчук. Це вже, чи Паламаренко? Паламаренко. Це кажуть тернопільський. КГБС. Ну і балак, але він до того ще добалакав зо мною, що каже тоді, ну о добре, ти такий, то, ну як ми на вас вийшли, ти хоч знаєш, Це я кажу так, як на сповіді святій. Кажу, та я знаю, як ви на нас вийшли. Ну, а ти звідки можеш знати? Я кажу, як звідки? За мною Степан Сапіляк сидить в камері. Він же мені казав, кажу, що ви йому обіцяли, що його не будете судили, що ви його то будете, а ви його тепер посадили. Він каже, ну і дурак той Степан. Ну, я не знаю, хто з нас там прав був, що він мав на увазі, а я зрозумів таке, що значить я йому правду сказав. Що якась там співбесіда була. Що він ще почти, хоч він так ще уявляв таким дуже мудрим, а я його, значить, перемудрив, виходить, борше я його. Хоч мені того, признав, фактично не потрібне було, але просто я напросто сказав, бо ми так зрозуміло, хто перший пішов і все решту пішло, то тут не тратку і мудрості великої. І теж з ним ще не вийшло, з Паламаренком. Тоді визиває Гнинюк, начальник управління Тернопільського. Це вже перед етапом якось він нас визивав. Зараз ми десь через 3 дні їхали. За 3 дні не забрали. Так, ви борше поїхали, так ми. Бо то всі ходили. І Сапіляк вперед пішов, а так за Сапіляком мене вже, бо ми з одної камери такі разом. Вперед він пішов, так я там в нього. І він того так само туди гне. Каже, ти в чорткові листівки вмів розклеювати, то, а нам написати, хто що каже, ти не вмієш. Чув? В такій формі зачив. Я кажу, певно, що я таке не вмію робити. Ми ще нічого з ним не домовили, так він мене відправив камеру. А так десь півгодини, бо він сидить так, от за таким самим столом, як ми, спереду сидить. Тут два Степанян з одного боку. А опер другий, я там не знаю його того фамілії, то ще не представляв, бо Сева Степаняна, то ми всі знаємо, то вірмена. То він був опер уповномочений КГБ по тих. І так сверли мене очима, що я вже не годен ще куди крутити. Бо той звідси, ще звідси на мене. Чи такий тиск на мене такий робили, а сей мені таке говорив, вже як я там, він був то тоді що, полковник чи полковником? Каже, як вже полковник тобі КГБ, кажеш, ти борше вийдеш, і то ти повинен вірити мені. Я кажу, та я вам вірю, але кажу, я таке не вмію робити, що ви хочете, кажу, я таке неспосібне. Так він каже, заберіть його, все, я. Ще правда, ще. До Степаняна, заведи його у свій кабінет, візьми з нього розписку, що він, якщо розголосить цю тайну, то понесе кримінальну відповідальність. Що вони мені предложували, а я то. Але я таке молодий був, то він написав розписку, дійсно я написав. Що якщо я такий там розголошу, то значить мені я понесу кримінальну відповідальність за то. Тому я навіть, от їхали ми на етапі, то кажу, Микола, пам'ятає моє, що я розказував. Кажу, то мені треба тепер мовчити, бо ще кажу, ті стукачі донесуть мене ще по саді за то. Ще раз, якщо таке. Ну і їдемо етапом, дивимося в Рузаївка. А якраз Рузаївка, все, ну я там не буду говорити за Харків, за Київ, ну правда, Київ я ще згадаю. А може так? А може ми, хай Микола розкаже про ту саму справу, то про все, а потім про те, як хто був ув'язнений. Ну, вже можна і так. Давайте справі зробимо так. Микола, ви того. А тепер Микола Слободян розкаже. Назовіться. Микола Слободян народився 21 червня 1944 року в селі Росока, Чернівського району Тернопільської області. По справі цього, як ми вивішували. Але Микола, трошки для тебе більше там, про батьків, так. Імена батьків, де вчилися, вже ви були десь працювали вже. Вчився я в Росовацькій школі, закінчив середню школу. Після якого року? Це було 73-му, так що 73-му, в 71-му році, 11 класів вечірній. Так. після цього працював і вчився в вечірній школі. Після цього працював в колгоспі Сидіра Сохач. І їздив на роботи. У нас як в Росовичі заведено, що від'їздять на сезонні роботи в іншій області Сходу. Батьки в мене, батько і мати. Мати хвора була в той час. Сестра заміжня. А матір як звати? Матір Христина Слободя. Скажіть матері. Мати з 1902 року, батько з 1906 року. Жили вони в селі Росохач. Кобгості. Весь час пропрацювали кобгості. Батько був на війні. Після війни прийшов. І так весь час з мамою кобгості працювали і так жили. А назвіть їхні імена? Батько Слободян Василь Миколаївич, а мати Слободян Христина Тимківна. А дівоче прізвище як? А дівоче прізвище Балакунець Христина. Як? Балакунець. Ну, ми так разом проживали в одній сім'ї. Батько не раз розказував мені про всякі події, які відбувалися раніше. Коли я був меншим, я там слухав, розказував про українських повстанців, часи воєнні, як вони хотіли, щоб була наша Україна самостійною, незалежною, скільки їх полягло і за що вони полягли. Як їм було важко воювати з радянською владою, тому що вона дуже багато зробила таких поганих вчинків для українців, що просто неможливо було то сприйняти і дивитись на те. Що вони тільки не виробляли, вони збиралися групами, брали машини, їздили по селу, бо в селі, як завжди, то на кожному перехресті доріг ставлять хрести. І на полі, всюди, то було багато хрестів. Тож вони одного такого вечора зібрали всіх партійних комуністів, взяли машину і з таким виїздом по селі і по полі познущалися над тими хрестами, які були вже давним-давно поставлені нашими дідами і прадідами. І то все вивезли за село, за Ягільницю, там називається кінзавод, за кінзаводом рів. І то все там висипали, потрощили, побили, і все тихо, і будь-то так мало бути, але люди на все це дивилися. Не могли нічого цьому подіяти так, як були не в силі, бо щось скажуть, то зразу вже КГБ і забирали, і били, казали, що тобі, чого тобі що, не подобається радянська влада. І багато таких злочинів вони робили, навіть чи пісню заспівати якусь повстанську, українську, то все пошепки якось так, щоб ніхто не чув, не бачив. Бо це все доносилося чортків в район в КГБ. Чи навіть такі пісні, як ми співали в хорі Росохацькому, то спочатку треба було заспівати дві пісні російських, аж потім вже якусь пісню українську, яку вони скажуть, бо Це самі не могли це. Ну і стилом пироги, можна сказати. Так, стилом пироги і ще якусь таку, що вони то любили такі пісні, а нам не дозволяли. Тож ми знали, що Україна під таким гнітом, що русифікація проходить з кожним днем, на кожному кроці. І завжди, як чи написати, чи слово сказати, це ніколи не вдавалося, ніхто не дуже то старався, бо і страшно було. Якось чекали такого часу, щоб цей можна було таке зробити. Та й робили, але все якось потаємно, щоб ніхто не бачив, щоб ніхто не чув. То я вже мені було 28 років, 27, то я вже все прекрасно розумів. Ви були вже одружені, так? Ні, до того часу я ще не був одружений. Ну і наслухавшись і надивившись цього всього, що проходило на Україні, в Росохачі, ми, Мармус Володимир, його брат Микола, разом зустрічалися, ходили в кіно, в клубі, ну і обговорювали такі питання відносно України, що це неправильно, що вони принижують нас, українську мову. Ну і все таке, що можна могло, значить, Україна піднятися трошки, вони її все зверху та й зверху. І ось настав такий час, що в 73-му році ми знали, що буде 55-та річниця проголошення незалежної України четвертим універсалом. І ми поговорили. Мармус Володимир каже, треба відмітити цю дату так, щоб люди, які вже трошки призабули, особливо молоді, вони навіть і не знають, що таке Україна, які наші прапори, які наші відзнаки українські. Отож, і рішили, що щоб відмітити цю дату, це було 22 січня 73-го року. Тож, під керівництвом Володимира Мармуса ми заготовили папір, приготовили матеріал, полотно синього та жовтого кольору для прапорів, написали листівки, в яких закликали весь народ, щоб не забував цієї дати. І закликом таким, щоб підтримали українців і не далися русським провокувати себе в любих намірах. І вивести прапори, щоб вони побачили, що ще люди думають, що Україна буде, щоб не забували. Ну і одні хлопці писали листівки, другі хлопці, наприклад, у мене вдома пошили прапори, треті хлопці. Самі шили чи? Так. Так, самі шили. А ви вмієте шити? Ви шили? Так. Микола Мармус. Микола Мармус пошив. І ми там дещо підзарубували трошки руками, так, щоб цей що нам не здавалося. Микола Манус заготовив деревка білоборниці, так як він на той час працював там. І в неділю, 21 на 22 січня 73-го року, зібравшись біля клубу Федіра Сохача, ми вже мали все підготовлене, і квей, і листівки, скручені в рубанчики, прапори, деревка. Ще так трошки побули, трохи в клубі, і біля клубу, щоб нас більше люди бачили, що ми якраз знаходимося в сиді. Але так добре стемніло. Правда, ще одно я призабув. Ще в кінці, як ми мали вже збиратися в чортів тебе вишувати, наперед того день до Володимира Мануса підійшов сапеляк і з такою просьбою, що ну, він, чи він відчував, чи що таке, що, щоб його взяти у цей, нашу організацію. Ну, правда, погодилися. Пішли до нього додому всі, нас 7 чоловік, які були в цій організації. Він прийняв присягу при свічці і при образі Матері Божої. І також ми всі приймали присягу. Хто перший, бо то так, ми ділилися на такі маленькі ланочки. Перші 4 чоловіки приймали присягу у лісі. У нас так називається така поляна, лаканець. Сапеляк приймав присягу у себе вдома, там такі комори на дворі. А нас троїх, я, Кравець і Лисий, приймали присягу у Кравця Андрія вдома. Отож, як все було зроблено, все підготовлено, ми, порадившись, сказали, що, щоб сапеляк